الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba Uislamu huu tulionao haukuenea kama ulivyoenea mwanzo kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isipokuwa Uislamu huu utaenea pale ambapo Waislamu watakapokuwa wamezinyanyua alama za Uislamu, wakajalia mapenzi yao, chuki zao zote zimefungwa kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala. Hawapendani isipokuwa kwa ajili ya Allah, hawachukiani isipokuwa kwa ajili ya Allah, hawatoi wanavyovitoa isipokuwa ni kwa ajili ya Allah, hawazuii vile wanavyovizuia isipokuwa ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Makusudio makubwa ili waweze kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fani'ma al-maula wa ni'ma an-nasir. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waislamu wote kwamba watoe nguvu zao na juhudi zao kwa ajili yake tabarak wa ta'ala, na sio hivyo tu, bali watoe juhudi kubwa, na akawaita kwamba hawa ndio waislamu. Yaqulu maula jalla wa ala, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahida wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. Ndani aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amekuiteni kwamba nyinyi ni waislamu kwa kuambia, kwa kuwataja katika vitabu vilivyotangulia, wa fi hadha ay fil Qur'an, na ndani ya Qur'ani Allah subhanahu amekuiteni kwamba nyinyi ni waislamu. Amewateulieni Allah subhanahu wa ta'ala afdhala tasmiya, jina lililokuwa zuri, wa sammakumul muslimin, na amekuiteni kwamba nyinyi ni waislamu. Tambueni ayuhal muslimun ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa kwa watu baada amma qatallahu ahla al-ardh kullihim, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwakasirikia watu wa ardhi yote. Wal maqtu ashaddu min al-ghadab, Allah alipokuwa amewakasirikia watu wa ardhi wote, illa baqaya min ahli al-kitab, isipokuwa mabaki ya watu waliopewa kitab, hawa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa amewachukia. Na hii ni kwa sababu walikuwa wanafahamu ndani ya kitabu chao kwamba kuna mtume atakayekuja. Kwa hiyo wao wakawa wamekaa kwa kujiandaa kwa kumsubiri huyo nabii na kumpokea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewachukia watu wa ardhi wote, arabahum wa ajamahum, waarabu wao na wasiokuwa waarabu. Kwani walikuwa baadhi yao ya akulu ba'dhum ba'dha, wanatafunana wao kwa wao. Wantashara fihim ushirik, na kulikuwa kumeenea kati yao ushirikina. Wantashara fihim al-asabia, na kulikuwa kati yao uasabia, ukabila ulikuwa umeenea. Bali walikuwa wanauana wao kwa wao, bali walikuwa wanawaua watoto, dhulman wa udwana, kwa uadui na dhulma. Famakatahum rabbuhum tabarak wa ta'ala, Allah subhana akawachukia. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الله كملت محمد عليه الصلاة والسلام ليعيد الأمر إلى نصابه إلي أليش جنب محلفاك ووزكم وابودوا الله سبحانه وتعالى متومي عليه الصلاة والسلام أكوا بين الشيوات كما واتووت وكساوا كأسنان المشطي كما فيل منو كما فيل نمنو يكتانا kwamba watu wote ni wako sawa, kama vile asnanul musti, kama vile meno yaliopo katika kitana. Na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia kwamba hakuna mbora kwa mwarabu juu ya asiyekuwa mwarabu, wala hakuna mbora wa mwekundu juu ya asiyekuwa mwekundu, wala hakuna mbora kwa yule ambaye ni mweusi juu ya asiyekuwa mweusi, illa bitaqwallahi rabbil alamin, isipokuwa yule ambaye atakayemuogopa Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia watu hilo jambo, kama vile katika yaumu nahari akawaambia siku ya Arafa, akawaambia Waislam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Aliwaambia mtume, hakika damu zenu kuwa na nyinyi kwa nyinyi, jambo hili ni haramun. Na vile vile mali ya mwenzako sio haki yako, ni haramu kwako wewe. Na vile vile heshima na nafasi ya mtu ni haramu alaikum, kama vile ilivyokuwa utukufu wa siku hii na katika mwezi huu. Mtume akawaambia masahaba, je, nimewafikishieni hii habari? Wakasema naam ya Rasulullah. Mtume akanyanyua mikono yake juu ila rabbihi tabarak wa taala, akamwambia Allahumma shahad fayankutuhum, akawa anasema ewe Mola wangu, shuhudia ya kwamba hawa watu wanasema ya kwamba damu zao, mali zao, vyao vyao, heshima zao ni haramu kati yao. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam inda al-imam Muhammad fi musnadi aliwaambia mtume alayhi salatu wassalam, ayuha nas, enyi watu. Ahlul ilm nasema maneno haya ya mtume kusema enyi watu yana maana ya kwamba hakuna ubaguzi. Ya ayuha nas, enyi watu, inna kullukum li adama, nyote nyinyi mmetokamana na Adam. Wa Adamu khuliqa min turabe, na Adamu ameumbwa kutokamana na mchanga. Ala la fadla li arabiyin ala ajami, wala li ahmara ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bitaqwallahi tabarak wa taala, hakuna mbora katuwe kwenu nyinyi kwa mweusi kuwa mbora dhidi ya mweupe, au mwekundu kuwa ni mbora dhidi ya mweusi, au mwarabu kuwa yeye ndiyo bora kuliko yule asiye kuwa mwarabu. Jambo hilo hakuna ubora huo, illa bitaqwallahi tabarak wa taala, isipokuwa wale ambao watakao muogopa Allah subhanahu wa taala. Bali mtume pia akasema, la tarji'u ba'di kuffara yadhrib ba'dhukum riqaba ba'd, msirejee tena nyuma mkaanza kuuana nyinyi kwa nyinyi, mkaanza kujisifu kwa kutumia makabila na asabia, mkaanza kuwaua watoto wadogo. La tarji'u ba'di kuffara yadhrib ba'dhukum riqaba ba'd. Na pia mtume akasema, inna zamana qad istadarat ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda, hakika zama zinarudi zenyewe. kama vile Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwanzo kuiumba hii ardhi na mbingu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia Waislamu, akawabainishia watu ya kwamba Waislamu wao kwa wao ni kalbuniyan, ni kama vile jengo moja, bali akawaambia ni kaljasadil wahid, ni kama vile kiwiliwili kimoja, nyote nyinyi ndugu. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid, nyote nyinyi ni kama vile kiwiliwili kimoja. Kiwiliwili kimoja kikipata matatizo, basi mwili mzima unakesha kwa majonzi na maumivu kwa sababu ya kiwiliwili kimoja. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia watu na kuwatahadharisha kuhusiana na jambo la asabia, jambo la ukabila. Mtume akawatahadharisha watu, bali akazungumza kwamba asabiyatul jahiliya, yule aliyekufa kwa sababu ya kutetea kabila lake, aliyekufa kwa sababu ya kutetea koo lake, fa inna kitlahu kitlatan jahiliya, kitlatun jahiliya, kwamba kufa kwake huku ni kufa kwa kijahiliya. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale Mtume aliposema kuzungumzia kadhia ya asabia, akasema ukabila ni muntina, bal hiya min da'wa aljahiliya. Mtume pia akasema kwamba ukabila ni uvundo, muntina, ukabila ni uvundo, bali ni katika miito ya kijahilia. Yani watu wanapoitana katika mambo ya kijahilia, miongoni mwa mambo ambayo watu wanaitana ni kuitana kwa sababu ya kunusuru ukabila, ni kwa sababu ya kunusuru taifa, ni kwa sababu ya kunusuru ukoo. Mtume akasema hii ni asabia na hii ni muntina, kama walivyopakia mashaikh mawili, al-Imam al-Bukhari wa Muslim, min hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Jabir anasema kunna fi ghazatin ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa katika vita pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam, fakasa rajulun min al-muhajirina kana la'aban rajulan min al-ansari biyadihi au birijlihi au bi'urdi sayfihi. Mtu mmoja katika muhajirin alimpiga mwenzake kasaa. Nini maana ya kasaa? Kasaa ni kumpiga mtu sehemu ya nyuma. Akampiga mwenzake muhajir, akampiga mwenzake sehemu ya nyuma. Mwenzake nani katika muhajir, katika ansar? Na alimpiga ima kwa mkono wake, imma birijili, imma kwa mguu wake, wa imma biurdhi saife, imma kwa ubapa wa panga lake. Faghadhiba al-ansari ghadaban shadida, yule muansari akakasirika kukasirika kukubwa. Watadaa al-qaumu, watu wakaanza kuitana, ya al-ansar, enyi kola maansar, enyi makabila ya ansari, njoni. Na yule aliyempiga mwenzake akasema wa ya al-muhajirin, enyi muhajirin, njoni, kuna mapambano hapa. Fasami'aha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaisikia habari hii, akaelezewa. Fa ukhbira an-nabiyyu alayhi salatu wasalam, akaelezewa. Kwanza alipoisikia akasema ma balu al-jahida wal jahiliya, uitanaji gani huu, mwito gani wa kijahiliya kunu nyinyi mnaitana? Haya ni mambo ya kijahiliya, ni mambo yaliyopita huko kabla ya kuja Uislamu. Fa ukhbira an-nabiyyu, Mtume akaambiwa kadhia ilivyokuwa, akasema la ba'sa da'uha fa innaha muntina, uacheni huo ukabila, kwa hakika ni uvundo. Da'uha fa innaha muntina, uacheni huo ukabila, ni uvundo. Bali Mtume akasema almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu wa muislamu, la yadhulimu wala yakhdhuluhu, wa kafa bil muslimi isman an yahqira akhahu almuslim, na inatosha kwa muislamu kupata madhambi anapomdharau ndugu yake ambaye siye katika wao. Ayuhal mu'minun, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye jambo la asabia ametabiri na ameelezea kuhusiana na kadhia ya watu watakaokuja baadaye, wanaokuwa wanajifakharisha kwa makoo yao na mababa zao na mama zao. Mtume akasema la yantahiyanna aqwamun min ummati, kwa hakika wakome watu katika umma wangu, watakuja kutokea watu hawa sampuli hiyo. Mtume anasema watu hawa wakome. Yaftakhiruna biabaihim wa ummahatihim, wanajifakharisha kwa mababa zao, sisi ni watu wa fulani, sisi ni kabila fulani, sisi ni watu fulani, ndio wazao wa mji, sisi ndio tumekuwa hapa, tumezaliwa sehemu fulani. yaftakhiruna biabaihim. Kisha mtume akasema innama hum fahmu jahannam, kwamba watu hawa ni kala moto. Hawa watu hawa ni kala moto. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba hakuna kujinasibisha, kujinasibisha ala shi'arati, ala shi'arati alqaumia, wala ala shi'arati alasabia, wala ala shi'arati alhizbia. Hakuna haja ya kujinasibisha na ukoo. Hakuna haja ya kujinasibisha na kujifakharisha kwa sababu wewe ni mtu wa sehemu fulani, sisi ni kabila fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataka Waislamu wote washikamane na Uislamu. Bali akasema Mtume alayhi salatu wasalam, sikilizeni hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam iliyokuwa nzito, inayoelezea kadhia mbaya ya watu kujifakharisha na kujikweza, kujinyanyua kwa sababu wao ni kabila fulani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ta'azza bi'aza'il jahiliya, yoyote yule mwenye kujinyanyua, mwenye kujifakharisha, mwenye kujinasibisha bi'aza'il jahiliya, na makabila ya mambo ya zamani au mambo ya kizamani, mambo ya ukabila, akawa anajifakharisha kwa sababu ya ukabila, Mtume anasema fa'idhuhu bihani abi wala tukannu, na fi riwaya wala tukunuhu. Mtu huyo naye muona anajifakharisha kwa sababu yeye ni mzao wa kabila fulani, kwamba sisi ndio wakazi wa hapa, maduati, walimu, mashehe wanatakikana wawe katika kabila letu, na yule atakayekuwa sio kabila letu tutamfanyia vita, tutamfanyia vitimbi mpaka aondoke mahala hapo, kwa sababu sisi ndio maalwatani, sisi ndio watu wa mji. Mtume anasema man ta'azza bi'aza'il jahiliya, mwenye kujifakharisha kwa mambo ya kijahiliya, fa'idhuhu bihani abihi, mwambieni ainyonye tupwe baba yake, mwambieni aende kwenye tupwe baba yake ainyonye. Kisha mtume akasema wala taknuhu, na wala msilifiche hilo jina, yani la utupwe baba yake msilifiche kwenye maneno yenu ya kila siku, mlitamke vile vile, mwambieni nenda kaunyonye utupwe baba yako, kwa sababu yeye kujifakharisha. Haya ni maneno yanaonyesha wazi kwamba hakuna nasaba, hakuna nasaba iliyokuwa nzuri kama watu kujinasibisha na Uislamu. Ayuhal mu'minuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini ya kwamba wale wote watakaoshikamana na Uislamu atawapa maisha mazuri na atawapa ujira uliokuwa mkubwa. Yakulu Maula subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wanajiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun hayatan tayyiba, mwenye kutenda matendo mema akashikamana na Uislamu wa kweli kweli, Allah atampa maisha mazuri. Hayatan tayyiba, katika nyoyo zao watakuwa mifunguka vifua, maisha yao yatakuwa ni mazuri, hayana qalaq, hayana kugonga gongo, kujigonga gonga wala matatizo, ni maisha yaliyokuwa mazuri. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Ndugu zangu, watizameni masalaf, watizamane waangalieni ahlu sunna, masahaba wa mtume waliokuwa kabla, walikuwa fi dhul, walikuwa katika dhulmatu dhulma, walikuwa katika kiza totoro, yushirikuna billah wa yaqtuluna an-nas, wanaua watu, wanajifakharisha kwa sababu ya ukabila. Fa'azzahumullahu bilislam, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi, kwamba kwa sababu wao wameshikamana na Uislamu, na kipindi hicho Waislamu wana nguvu, tayari mataifa ya dunia yalikuwa tayari yameshaendelea. Usije ukaanza kufikiria kwamba walipata nusra masahaba bado dunia imeingali changa sana, la, bali dola la Kirum lilikuwa tayari limeshaendelea, lina vifaa vizito, na masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam hawakuangalia ukabila tena, hawakuangalia kwamba sisi ni wazao wa Dodoma, sisi ni wazao wa Makka, sisi ni wazao wa wapi, bali wao ni Waislamu. Allah subhana akawa aziz, akawatukuza, wakawa ni wajuu, yale mataifa na kuendelea kwao kote yakawa na waogopa. Shirizimatun qalila, kundi dogo sana, kwa sababu wao wameshikamana na Uislamu. Amuangalieni huyo mtu anaitwa Muslimu Ibn Qutaiba al-Bahili. Muangalieni huyo mtu anaitwa Muslimu Ibn Qutaiba al-Bahili. Al-Bahili ni kabila miongoni mwa makabila ya Waarabu. Wakanati min adhalli al-qabail, lilikuwa ni kabila dhalili kweli kweli. وكان رجل منهم نعركوا mtu miongoni mwao yastahi an yantasiba ilayhi, anaona aibu kwamba ukimuuliza wewe kabila gani au na aibu kwambia mimi ni bahili au na aibu, bali ni kabila liliokuwa la wazna laha wala qimata laha, kabila liliokuwa halina nafasi wala ujazo wowote. Na huyu Muslimu ibn Qutaiba al-Bahili alikuwa katika kabila hilo. Huyu mtu sasa, pamoja na kwamba kabila lake min azali al-qabail, ni katika makabila yaliokuwa madhalili, jambo hili halikumrudisha nyuma yeye kunyanyua kichwa juu. Halikumrudisha jambo hili nyuma kuacha kutangulia mbele na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mtu kana qaidan fi ahadi Umayya bani Umayya, alikuwa ni kiongozi katika utawala wa Umayya, katika dola la Umayya bin Ka'b. Umayya dola hili yeye alikuwa katika viongozi waliopeleka majeshi, majeshi aliyokwenda fima wara an-nahari, nyuma ya mito inapopaita fima wara an-nahari, yeye ndio alikuwa anaongoza majeshi huko. Bali amekwenda hata dakhala husuna sin, alikwenda na majeshi mpaka kaingia ngome za China. Fadharaba aljizyatu ala ahlihi, fadharaba aljizyatu ala ahlihi, mpaka kawapiga watu wa China na watu wa China wakawa wanatoa kodi. Halikumrudisha nyuma kwa sababu yeye ni bahili, kwa sababu yeye ni katika kabila ambalo dhalili, alitangulia mbele. Wa kana min quwadi almuslimin al'idham, na alikuwa katika vita katika viongozi wakubwa wa Kiislamu. Huyu bwana laqi arabian, siku moja alikutana na mbedui, alikutana na mbedui wa Kiarabu. Muslim akamwambia yule mbedui, atarudha an takuna sahiba malin wafir wa jahin arid wa takuna min bahila, we mbedui wewe unaridhia kwamba ukawa na mali nyingi na ukawa na cheo kikubwa kipana katika huu ulimwengu na uwe wewe ni katika kabila la bahilia? Mbedui anaulizwa hilo swali kwamba unataka uwe na mali nyingi na vile vile uwe na cheo kikubwa katika hii dunia na uwe ni katika kabila la bahili? Mbedui bila taraddud, pasi na kurejesha mawazo huku wala huku, faqala, akasema Allahumma la, namuomba Allah sinijalie kabisa, sitaki mimi. Akamwambia mara ya pili, atarudha an takuna amiran misli wa fatihan kashakli wa takuna min bahila, je unaridhia wewe kuwa ni kiongozi kama mimi na mfunguzi wa miji kama vile mimi na uwe katika kabila la bahili? Mwarabu tena mbedui hakuangalia kulia wala kushoto, akasema Allahumma la, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asinijalie kuwa katika hao. Muslim ibn Qutaiba akamwambia tena, afatarudha an tarisa aljannata watatanaamu min na'imiha watakuna min bahila, je unaridhia pia ukaipata janna, pepo ya Allah subhanahu, na ukaneemeka na zile neema za janna na uwe katika kabila la bahili? Fatafakara al-a'rabi qalilan, mbedui akatafakari kidogo, akakaa akaanza kufikiria, kwa sababu kaambiwa janna kuna pepo, lakini ndani ya pepo kumechanganywa na kitu kilicho bahili, kabila la kibahili. Fatafakara a'rabi qalilan, akatafakari akafikiria, faqala, akasema la ba'sa, hakuna tatizo, bishartin, hakuna tatizo katika hilo la mwisho, lakini kwa sharti, alla ya'lama ahadun fil jannati anni min bahila, sharti langu mimi asijue katika watu wa peponi kwamba mimi ni katika bahilia. Kweli nakubali, mimi ninakubali kwamba nilisi janna na neema zake na niwe katika bahila, lakini nakubali hilo, ila uko peponi huko pasipatikane mtu ambaye ananijua kwamba mimi ni katika kabila la bahilia. Ahlul ilmu nasema kisa hicho cha Muslimu ibn Qutaiba al-Bahili kilikuwa kinaonesha haddun nas, kipimo cha watu jinsi walivyokuwa wamefikia katika uaswabia, ukabila, walikuwa wamefikia kwenye kipeo cha juu cha ukabila. Angalia hali kama hii, mtu anaridhia kabisa kuingia peponi, lakini anaweka shurut, anaweka masharti kwa sababu ya kuichukia kabila. Ayuhal mu'minuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni hii dini iliyokuwa safi, amekuiteni kama nyinyi Waislamu, akiwataka kuwa ni Waislamu wa sawa pasi na kuangalia ukabila. Na hii haina maana ya kwamba watu wasijinasibishe kwamba sisi ni kabila fulani, la, bali kujinasibisha kubakie kule kule, lakini kusiwe ni kujinasibisha ala udwani wa dhulm. Mwisho kabisa yu almuslimun, namalizia kwa kusema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu, tumeumaliza mwezi wa Ramadhani, bimannihi wa karamihi wa fadli, yaliyokuwa yanafanyika katika mwezi wa Ramadhani hayajaisha katika miezi iliyobakia. Yaliyokuwa yanafanyika katika miezi ya Ramadhani, miongoni mwa ihsan, kufanya wema na kusali qiyamul layl, mambo haya hayajakatika, bado inaendelea. Lakini kubwa ambalo ninataka kulihimiza zaidi, Waislamu tuwe wa kweli kushikamana na Uislamu wetu. Na tukishikamana na Uislamu wetu, tukishikamana na Uislamu wetu, hawa makufari wanatuzunguruka, hawa makufari waliopo Tanzania na kwingineko, hawa wote watafahamu ya kwamba antum ala alhaq, nyinyi mpo katika haki. Lakini mkibakia kwamba nyinyi ni ashararu nnas, katika kila mambo mabaya nyinyi mpo, katika kila mambo maovu nyinyi mpo, basi uoga kwa wewe, kwa kwenu nyinyi utakuwa ni mdogo, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tamassaku bi dini rabbikum waqad rafa'a al-islam Salman al-Farisi, uislamu ulimnyanyua Salman al-Farisi kama wada'a ash-shirku al-'ayna bal-lahabi, uislamu ulimnyanyua mtu wa kifarsi kwa sababu ya kushikamana na Uislamu. Tuweni wa kweli, tushikamane na Uislamu wa kweli. Mmekuwa watu wa khairi katika mwezi wa Ramadhani, bakieni katika tabia hiyo hiyo. Mlikuwa ni watu wa ihsani katika mwezi wa Ramadhani, bakieni na jambo lenu hilo hilo, msibadilike. Huo ndio Uislamu wenu na hii ndio dini yenu. Mtakufa, mtakwenda kuulizwa kunako Uislamu, na mtafufuliwa, mtakuja kuulizwa kunako Uislamu. Nasalullah bimanihi wa karamihi, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie Ramadhani yetu iliyopita kuwa ni makubula. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu sote kutokamana na Ramadhani na Ramadhani iliyotupita kabla yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie yale makosa ambayo tuliyoyafanya kwa makusudi, kwa bahati mbaya, Allah ayabadilishe yawe ni mema. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe wazazi wetu waliotangulia. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunyoshee mambo yetu na atujalie kuwa min hudatil muhtadin. Atujalie Allah subhanahu wa ta'ala min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ndugu zangu, kama tulivyosema kwa awali kwamba jambo hili la Eid limetokea katika siku ya Ijumaa, basi wajibu kwa imamu wa msikiti, yeye anatakiwa aisimamishe Ijumaa. Kwa waliobakia, maamuma kwao jambo la kuswali Ijumaa sio wajibu kwa wao. Na kwa yule ambaye amepitwa hakuiswali salatu al-Eid pamoja na watu, sheria inamtaka katika hukumu mbili. Hukumu ya kwanza kwamba yeye si sunna kwake yeye kurejea tena, yule ambaye kapitwa na Eid kuswali pamoja na watu na imam, si sunna kwake yeye kuirejea tena, kwa maana imempita basi tena imeshampita. Kauli ya pili ni kwamba yule ambaye atakayepitwa na Eid, kwa maana salatu al-Eid imempita na hakuiswali, anaruhusiwa yeye kuichukua familia yake ambayo imeikosa, imekosa salatu al-Eid, akaenda nyumbani kwake mahala pake, akafika pale akawapa kalamu, akawaelezea baadhi ya fadhaili al-Islam, mambo ya Uislamu kwa ufupi, na wakaiswali ile salatu al-Eid kahaiatihi, kama ilivyoswaliwa katika musalla. Na hili kwa dalili ya wazi ameifanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, alipoikosa salatu al-Eid akarejea nyumbani kwake, akawasalisha watu wake na familia yake, na akawatolea baadhi ya maneno miongoni mwa nasaha. Ama yule ambaye atakayepitwa, basi anaweza kufanya kama hana familia, basi hii imempita na wala hakuna ulazima kwake yeye wa kurudia hiyo sala kwa kama katika musalla na kuanza kufanya kama tulivyofanya, la, bali arudi nyumbani na familia yake afanye hivyo kama alivyofanya Anas. Nasallallahu bimanni wa karamihi ayrazukana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.